Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 8 października. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Razem trafiamy w sedno. A sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie, nie. Na dzień dobry tym wszystkim, którzy obudzili się albo właśnie dołączyli do naszego budzikowego grona. Właśnie teraz, chwilkę po piątej. Witamy Państwa. Środa, 8 października przed nami. Słońce obudzi się przed siódmą, zajdzie jeszcze przed 18. No i z budzikowych porannych wyliczeń wynika, że dzień potrwa 7,1 dalej. No jakoś tak koło 11 godzin. 11 godzin i 10 minut mi wyszło, że tyleż dzień. No i miejscami będzie świeciło słońce o pogodzie za chwilę, ale tego słońca niech nie zabraknie. Dzisiejszym solenizantom, jubilatom składamy najlepsze życzenia. Dziś Brygidy, Demetriusza, Pelagii, Walerii i Wojsława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Child, little thrill of the night. I takie instrumentarium, że mogłaby rozwiać wszystkie chmury na nieboskłonie. Karol Glaser, a na budziku 9 minut po piątej. A dziś ma być pochmurno i deszczowo, choć przejaśnienia możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr umiarkowany, w rejonach podgórskich w porywach do 60, a w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, ale ciepło także z samego rana, a w dzień ma być od 15 na Suwalszczyźnie, 17 stopni w centrum, do 20 na Dolnym i Górnym Śląsku. Rano w bloku od... otoczonym podobnymi blokami. Ktoś o tobie myśli, kiedy codziennie mijasz te same ulice i betonowe boiska. Zasypiasz w swoim bezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie. Niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Czekasz na burzę, późny czerwcowy popołudnie. Ktoś o tobie myśli, kiedy stojąc pod drzwiami szukasz kluczy w torebce i nie możesz ich znaleźć. Zasypiasz w swoim niebezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie. Niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Bezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie. Niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Zasypiasz w swoim bezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie. Niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Po drugiej stronie i komety. Nie tylko komety, ale przede wszystkim księżyc. I to jaki dziś. No, dlatego takiego widoku warto wcześniej się obudzić. 12 minut po godzinie 5. Mówiliśmy o tym wczoraj i w ciągu całego tego tygodnia zapowiadamy. I rzecz jasna tych zapowiedzi nowego dnia i kolejnego odcinka Noblowskiego Maratonu. Na pewno dziś w budziku kilka zdań. Wczoraj, jak wiemy, Nobel za diody LED. Podsumujmy i dodajmy, że tegoroczna nagroda z fizyki została przyznana trzem japońskim naukowcom za wynalezienie diod emitujących niebieskie światło. A jak wiemy, na tę nagrodę środowisko fizyków czekało od lat. To wynalezienie przez japońskich fizyków azotku galu, na którym opiera się technologia światła LED, to odkrycie na miarę rewolucji, bo dzięki ich pracy zmieniło się wiele w dziedzinie elektroniki i nowoczesnych technologii. No bo przecież wynalazek japońskich naukowców jest znany setkom ludzi na całym świecie, przecież wiele osób używa świateł LED w domach, mając je również w nowych autach czy telefonach komórkowych. Ta nagroda za LEDy to podobne wyróżnienie jak kiedyś za wynalezienie tranzystora. Niektórzy naukowcy porównują te dwa odkrycia i dwie nagrody. Tamten wynalazek pozwolił rozpowszechnić odbiorniki radiowe, a ten teraz pozwala wprowadzić coraz to lepsze udogodnienia w teleinformatyce z jednoczesnym, co ważne, oszczędnością zużycia energii. Nagrodzeni fizycy podzielą się porówno kwotą 8 milionów koron szwedzkich, jakieś 3 miliony 600 tysięcy złotych. To wczoraj Nobel z dziedziny fizyki za diody LED, a dziś przed południem poznamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżnienia przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk, a zwycięzcą może zostać jedna, dwie bądź trzy osoby, które dokonały najważniejszego odkrycia lub wynalazku w tej sferze nauki. Jakie są typy i kto być może otrzyma Nobla z chemii, o tym jeszcze w budziku będziemy mówić. Na razie 14 po 5, za chwilę szelest prasy, a w budziku Subway. Ciele dłonie twe na stół wnoszą, rosół z duszą, kocham cię. Dach nad głową, but na nogi, tyle wiem. Śpiewam o tym, czego nie mam i nie wiem, czy chcę. Śpiewam o tym, czego nie mam, chyba nie. Serwę spokojnie się, myślę, że grosz w kieszeni nic nie zmieni, nie bój się. Śpiewam o tym, czego nie mam i nie wiem, czy chcę. Śpiewam o tym, czego nie mam, chyba nie. Śpiewam o tym, czego nie mam i nie wiem, czy chcę. Śpiewam o tym, czego nie mam, chyba nie. Muzyczne wspomnienie. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zacznijmy od Gazety Wyborczej. Państwo chce pomóc schorowanym seniorom oraz ich rodzinom. Wkrótce część kosztów opieki nad osobami starszymi ma być pokrywana z budżetu. Nad stosowną ustawą pracuje już grupa senatorów i ekspertów, a jej projekt ma trafić do premier do końca tego roku. Rodziny, które muszą opłacić opiekuna dla chorego krewnego lub umieścić go w domu pomocy społecznej, dostaną od państwa specjalne czeki. Ich wartość będzie wynosić od 650 zł do 1000 zł netto miesięcznie, w zależności od stopnia niesamodzielności danej osoby. A czeki można będzie też przeznaczyć na pobyt chorego seniora w domach dziennego pobytu, których utworzenie zapowiedziała w swoim expose premier Ewa Kopacz. W takich placówkach osoby starsze w dzień mają być pod stałą opieką, a na noc wracać do bliskich. O tym, że państwo pokryje część kosztów opieki nad osobami starszymi, w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Z Pulsu Biznesu o tym, że rolnicy załamują ręce, ceny ziemniaków są dramatycznie niskie, a konsumpcja tych warzyw od wielu lat spada. W dodatku polskie kartofle przegrywają konkurencję z tymi z zachodu Europy. A w Europie Zachodniej mamy do czynienia z nadwyżkami ziemniaków, których część prawdopodobnie trafi do Polski. Sytuację pogarsza fakt, że nasze kartofle nie są konkurencyjne cenowo wobec tych pochodzących z zachodu. A przyczyną tych wszystkich negatywnych zjawisk jest niezorganizowany rynek, brakuje silnej organizacji zrzeszającej producentów. Polscy rolnicy mają też problemy z dostarczaniem większej ilości wystandaryzowanego towaru i konkretnych odmian. Polski ziemniak w odwrocie, o tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że być może już wkrótce operatorzy sieci komórkowych będą mieli możliwość nawet 45-krotnego zwiększania mocy swoich anten nadawczych. Wymaga to oczywiście złagodzenia obecnie obowiązujących norm promieniowania. Zmian w prawie domagają się operatorzy, popiera ich Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Urzędnicy przyznają, że polskie regulacje dotyczące dopuszczalnego poziomu promieniowania pochodzącego z nadajników są jednymi z najostrzejszych na świecie. Według zwolenników podwyższenia limitów na zmianach skorzystają i operatorzy, i konsumenci. Ci pierwsi, bo nie będą musieli tak gęsto jak do tej pory ustawiać nadajników, a ci drudzy, bo poprawi się zasięg sieci komórkowych, a tym samym jakość usług. Ostateczną decyzję w sprawie norm promieniowania podejmie minister środowiska. Musi on jednak liczyć się z protestami ekologów oraz oporem, który mogą stawiać niektórzy politycy. Wzrośnie moc anten sieci komórkowych. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. Już za godzinę pierwsze strony gazet, a później także będziemy sięgać po prasę zagraniczną oraz po publicystów i komentatorów, którzy to zdadzą relacje z tego, co dzieje się na froncie także tej polityki międzynarodowej. Zachęcamy do porannego, zapraszamy. 21 minut po 5:00. Policji, Maciek Maleńczuk, Sługi za Szlugi, ulubione nagranie wielu z Państwa, między innymi pana Romka z Katowic, który dojeżdża do pracy. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za sygnał porannej obecności. Wspólnie także pan Wojtek z Bielska zabiera nas ze sobą. U pana Wojtka -2. -2 w Bielsku? U pana Wojtka na pace, na zewnątrz 15-16 stopni i wieje. Na dzień dobry pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, którego już wspominaliśmy. Wahadełko codzienne u pana Jaśka z nie tak wielkiej ciężarówki. Łódź, Grudziądz, a tam 11-12 stopni. Kurier poranny, pan Łukasz z Gliwic, u którego to wczorajsza i przedwczorajsza nieobecność, ale usprawiedliwiona. Jest usprawiedliwienie, dobrze. A dziś w Gliwicach, okolicach 10 stopni i jeszcze pan Rafał z Pabianic grzeje do Wrocławia. Bardzo się cieszymy, że zabierają nas państwo gdzieś w drodze do pracy, czy do pracy właśnie. No to do pracy, rodacy, 25 minut po 5:00, za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Lecimy! wiem. Formacja Hurt, a hurtownicy, panie Budziku, a hurtownicy, a też zaczęli robotę, pan Jacek się dopomina. Bardzo gorąco pozdrawiamy hurtowników i tych, którzy od samego rana zasuwają. 28 minut po piątej, czas na trójkowe kalendarium. 104 lata temu zmarła poetka i pisarka Maria Konopnicka. 85 lat temu zmarł wybitny malarz okresu młodej Polski Jacek Malczewski. 38 lat temu oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice. No to może niech będzie radość okolicznościowa dla tych wszystkich, którzy teraz właśnie giorkówką gdzieś prują do pracy. Otwarto w 1976 roku, a nie tak dawno przecież już po generalnym odświeżeniu. W 1989 roku zmarł Emanuel Rostworowski, jeden z największych historyków Polski. 22 lata temu ostatnia stacjonująca jednostka wojsk radzieckich wycofała się z ziem polskich, a 17 lat temu w Warszawie w wieku 63 lat zmarł Henryk Bista, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. 14 lat temu odbyły się wybory prezydenckie. Pamiętamy, w roku 2000 w pierwszej turze wygrał Aleksander Kwaśniewski. W muzycznym trójkowym kalendarium to okazja do tego, by zrobić głośniej. 57 lat temu Jerry Lewis nagrał jeden ze swych największych przebojów. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and then I twitch my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this group is just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you turn the hills and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive me crazy. Goodness gracious, this is great balls of fire. Ponad pół wieku. A energia docierająca do nas także dziś. Jerry Lewis i Great Balls of Fire w muzycznym trójkowym kalendarium. Wracamy za chwilę, teraz minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Cóż to pan synoptyk wymyślił dziś? Pochmurno, deszczowo, ma być, a najwięcej przejaśnień w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, choć w rejonach podgórskich w porywach do 60, w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian się waha się w południe. W Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Nie tylko rano, ale w dzień też ciepło. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, ma być w centrum 17, a najcieplej na Dolnym i Górnym Śląsku nawet do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hot Chocolate w muzycznym trójkowym kalendarium siedziało. Gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy z samego rana mieli okazję do tego, by zrobić głośniej. No to była taka właśnie okazja. To z muzycznego trójkowego kalendarium, bowiem dziś Tony Wilson, muzyk formacji, kończy 67 lat. No i my przy tej okazji składamy najlepsze życzenia. Państwa korespondencja, między innymi od pana Witka, który melduje się z Beskidu Wyspowego, ten Beskid transparentny, plus 10 na termometrze. Pan Witek zaprasza do Krakowa. No to jedziemy, służba nie drużba. Pan Marcin, jak zwykle z trasy, Dębica, Rzeszów też obecny. Z A4 odcinek Olszyna, Legnica, ciepło, ale pada deszcz. To od pana Artura z Dużego Mobila. Od pana Krzysztofa z Konina do Poznania informacje o tym, że 13,5 i już zaczyna padać. Prosimy o szczególną ostrożność. Teraz w pewien sposób takie budzikowe reminiscencje, co zresztą bardzo miło od czasu do czasu usłyszeć. Pierwszy od pana Piotrka o tym, że miło słyszeć, a wspólnie z budzikiem od 2007 roku, teraz na emigracji, Niemcy, i znów trzeba jechać. Pozdrowienia z trasy S8. Wszystkich trójkowiczów przy radioodbiornikach pozdrawia także pan Marcin z Siedlec na trasie do Lublina z budzikiem od czerwca 2012 roku. No i tu już wydaje mi się, że będą należały się oklaski. Pani Magda z Bydgoszczy po raz pierwszy podpisuje budzikową listę obecności razem z synkiem, który właśnie skończył tydzień i najedzony sobie zasnął. Pozdrawiam wszystkich po raz pierwszy, podpisując listę obecności pani Magda z Bydgoszczu. Wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak jest. Brawo, brawo, brawo. Witamy w budzikowej rodzinie i zachęcamy pozostałych, może niespecjalnie zdecydowanych. Brawo, brawo. Wraz z zachodzącym w pełni księżycem pani Marta z Piaseczna, także z nami Mruwa z trasy, kierowca Mruwa, podpisuje także listę obecności pan Paweł z Łosic, o tym, że za oknem plus 8 i jeszcze pozdrowienia z Krajowej Jedynki z trasy Częstochowa-Gdańsk, obecnie na wysokości Torunia. Sucho, widać księżyc 13 powyżej zera, to od pana Jacka z Częstochowy, który także gorąco pozdrawia misiaczki. Są i bardzo dobrze dbają o nasze bezpieczeństwo. Z muzycznego trójkowego kalendarium kolejna data i kolejne urodziny, bowiem dziś Lyrar Thornhill, brytyjski muzyk Prodigy, kończy 46 lat. No to nie muszę mówić, że od razu zrobi się cieplej i należy zrobić głośniej, bo grają Prodigy. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine, ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Nie powiem. Zachęca mnie Państwa poranna korespondencja do tego, by mocniej łupnąć. Chwilkę temu Prodzirze i trzy sygnały błyskawiczne od Państwa, tylko wybrane na ten właśnie jeden temat. No wreszcie Budzik zdecydował się na grzałkę. To od pani Agnieszki z Krakowa, pani Aleksandra w drodze do pracy do Wrocławia. No i człowiek przy przeziębieniu wiele lepiej się czuje. No i pan Bartek jeszcze z trasy taki bit z rana z pozdrowieniami z A2 okolice Poznania. 12 stopni. Trudno byłoby usnąć przy takim wspomagaczu jak Prodzirze. No to coś mi się wydaje, że częściej będziemy sięgać. Może nie konkretnie po Prodzirze, ale od czasu do czasu w muzycznym trójkowym kalendarium. Czemu by nie? Prodzirze za nami także Bruno Mars, ten amerykański wokalista pochodzenia filipińskiego i pakistańsko-hinduskiego tak naprawdę, który jest też producentem muzycznym i autorem tekstów. Kończy dziś 29 lat. Składamy najlepsze życzenia w naszej budzikowej rodzinie, także składamy najlepsze życzenia pani Irenie z Leska, która to dziś kończy 76 lat. Nie wstydzi się tego, z uśmiechem na twarzy. Także podaje datę urodzenia i my również honorujemy tych wspaniałych słuchaczy, którzy od wielu, wielu lat, także w jakiej formie naszej babci trójkowej, pani Irenie, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Muzycznym trójkowym kalendarium to już prawie wszystko. Jeszcze tylko nam zostały wiosełka przed godziną szóstą w jesiennym cyklu Hej Wiosła o Dłoń. To za chwilę, ale jeszcze wracając do tematu noblowskiego i do Nobla z dziedziny chemii. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku wyróżniono trzech amerykańskich uczonych za rozwój wieloskalowych modeli dla złożonych układów chemicznych. Przypomnijmy, że Nobel w dziedzinie chemii jest przyznawany od 1901 roku. Pierwszym laureatem został Holender Jacobus Henricus van Hoff. Nagrodzono go za odkrycie praw dynamiki chemicznej i ciśnienia osmotycznego w roztworach. cokolwiek to znaczy. Z polskich uczonych wyróżniono Marię Skłodowską-Curie. W 1911 roku otrzymała nagrodę za odkrycie nowych pierwiastków radu i polonu oraz za badania nad ich właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Zresztą był to już drugi Nobel dla Polki. Wcześniej, przypomnijmy, w 1903 roku uczona została uhonorowana w dziedzinie fizyki. A dziś przed południem poznamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżnienia przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Zwycięzcą może zostać jedna, dwie bądź trzy osoby, które dokonały najważniejszego odkrycia lub wynalazku w tej sferze nauki. I o tym także w Trójce będziemy mówić. Na budziku za 12:06. Time on your own, see more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore, I'm on my way. I wrestled out once more, I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel with the thoughts I try to steal, left forgotten light, your love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Such a simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. On My Way. Nowe nagranie w Trójce. Bardzo nam się podoba. Świetne do nucenia, do podgwizdywania gdzieś w zaciszu auta w drodze do pracy. Za 8:06. Teraz będzie można poskakać, ponucić, pośpiewać, no pewnie. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy w 66. rocznicę urodzin Johnego Ramona. Amerykański muzyk Ramonsów zmarł 10 lat temu, a my przypomnimy jedną z ich kompozycji. Do usłyszenia dziś w budziku i w naszym cyklu Hej Wiosła w dłoń. Ciąg dalszy jutro, także przed godziną 6:00. Polecamy i zapraszamy. Bardzo dziękujemy za wszystkie sygnały, za poranną korespondencję. Za 5 minut o 6:00 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia do jutra. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego i do usłyszenia. A na do usłyszenia Lady Bang. Nie pozwala nam się słyszeć.